Dostępny na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kilku województwach wciąż może mocno zagrzmieć, ostrzega IMGW. Sanepid z powodu sinic zamknął 10 nadmorskich kąpielisk w rejonie Trójmiasta. Prezydent Ukrainy szuka kandydata na premiera. Jak mówi, chce, by był to ekonomiczny guru. Województwo mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. W tych trzech rejonach wciąż mogą występować burze z gradem. Przestrzegają synoptycy. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność. Usuńmy z parapetów, z obejścia, z balkonów, z tarasów, wszystkie takie wolne przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr i z dużą prędkością, z dużą siłą uderzyć kogoś i zrobić krzywdę. Jeżeli w czasie burzy jesteśmy na otwartej przestrzeni, postarajmy się jak najszybciej znaleźć bezpiecznie schronienie. Pamiętajmy, że nie mogą to być drzewa. Jeżeli jesteśmy na tej otwartej przestrzeni, starajmy się nie być tym najwyższym punktem. Jutro już spokojniej, jedynie na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu. Główny inspektorat sanitarny poinformował o zamknięciu z powodu sinic kolejnych 10 nadmorskich kąpielisk w rejonie Trójmiasta. Chodzi m.in. o kąpieliska Gdynia Redłowo, Sopot Kamienny Potok Koliba i Sopot Łazienki Południowe. Ich listę można znaleźć na stronie sanepidu. Inspektorat podkreśla, że sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie. Wiatr i prądy morskie mogą spowodować, że skupiska sinic się przemieszczą. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować na przykład wysypki na skórze, biegunkę, wymioty i bóle brzucha. Kierowcy, uwaga, są utrudnienia na drodze krajowej nr 43 w Łódzkiem na odcinku Wieluń-Częstochowa w miejscowości Kałuże. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Tak ma być jeszcze przez 2,5 godziny. Na Ukrainie odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała zgodnie z przewidywaniami partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu. Według badań Exit Poll zdobyła około 44% głosów. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że widziałby na stanowisku premiera ekonomistę. Chcemy, żeby był to niezależny człowiek, fachowiec, który cieszy się szacunkiem na Ukrainie i na Zachodzie. Człowiek, który jest guru gospodarki. Na Zachodzie, jaka jest dzisiejszym przykładem guru ekonomiki. Drugie miejsce w wyborach zajęła prorosyjska opozycyjna platforma Za Życie, na którą głosowało 11,5% wyborców. Na trzecim miejscu znalazła się Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki z poparciem wynoszącym niecałe 9%. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Społeczne Centrum Adopcyjne dla Zwierząt powstaje w Kępicach koło Słupska na Pomorzu. To oddolna inicjatywa miłośników zwierząt. Całość ma przypominać mały park. Będzie to jeden budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych razem z budami w kształcie domków. Dodatkowo teren będzie otoczony m.in. wybiegami dla zwierząt, mówi pomysłodawca centrum Radosław Waszkiewicz ze stowarzyszenia Buba Pomocna dla Zwierząt. Ma być to miejsce przychylne, ma to być miejsce, w którym będą znajdowały się nie tylko psy i koty, ale również zwierzęta gospodarskie, czyli kozy, konie, ptactwo, woliery z ptakami. Chcemy tam stworzyć takie centrum też edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Różne terapie poprzez hipoterapię, dogoterapię. To będzie takie bardzo przyjazne miejsce, w którym będzie miejsce dla wolontariatu, dla rodzin. Bardzo przyjazna kraina. Budowa ma kosztować około 200 tysięcy złotych, z czego większość to dofinansowanie unijne. Obiekt ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku, pomieści ponad 100 zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O burzach z gradem już mówiliśmy, poza tym w nocy od 14 do 17 stopni na terenach podgórskich około 12. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Termometry pokażą 21 stopni w Gdańsku, 23 w Szczecinie, 24 w Krakowie i Jeleniej Górze, 25 w Warszawie, 27 w Opolu. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po 23. Along the coast road, my love and them, the early lights of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up say cheerio. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, a dzisiaj ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Do północy potrwa audycja Minimax. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. W tej godzinie w roli głównej zespół Sabaton, który przedwczoraj wydał swoją nową płytę. Opowie Państwu o niej Pesenström. Najpierw taki skrót, streszczenie i spis treści. Mówi, nagraliśmy album o pierwszej wojnie światowej. We have just made an album about World War One. This is not the first time that we have done a couple of songs about it, because we have done... Nie pierwszy raz. Sabaton sięga do tego okresu w swojej twórczości. Przypomnę chociażby Lost Battalion. Ale to dla nas interesujący temat. O pierwszej wojnie mówiło się ostatnio sporo. Sporo z okazji setnej rocznicy jej zakończenia ostatnio. Postanowiliśmy poświęcić tej wojnie cały album. Inne planowane utwory, niezwiązane z tą rocznicą, odłożyć na późniejszy okres. Nawet jeśli były bliskie naszemu sercu i rwaliśmy się do ich realizacji. Powiedziałem mu, że wybrałem już utwory, które chciałbym dzisiaj Państwu pokazać. I chciałbym, żeby je skomentował dla Państwa. Zdziwił się kolejnością, no ale powiedział tak, jeżeli ta audycja zacznie się tym utworem, to znaczy zacznie się tak, jak u nas kończy się płyta. No to zaczynajmy. Więc audycja zacznie się tak, jak u nas kończy się płyta. Then it starts how we decided to end it. Okay, well, it could rzeczywiście start peaceful. Mógłbym zacząć ten album spokojnie, zanim nie rozpętała się wojna, ale wyjaśnię, dlaczego ten utwór umieściliśmy na końcu. Poprzedzający go, The War to End All Wars, jest tak szeroki, że nie możemy po nim zostawić słuchacza samego. Jakby go unieść bardzo wysoko i zostawić bez spadu. sort of have a soft landing. Potrzebowaliśmy utworu, by zapewnić słuchaczowi miękkie lądowanie. I opowiedział o utworze, który przed chwilą Państwo usłyszeli, że inspiracją do jego powstania był autentyczny wiersz napisany przez żołnierza I wojny światowej. This song was inspired by a poem. Well, it is based on the poem written by a soldier during the war. Przygotowując się do nagrania płyty, staraliśmy się odszukać zarówno muzykę, jak i poezję z tego okresu. I okazało się, że ten wiersz był najczęściej przywoływany. Był wykorzystywany wielokrotnie przez śpiewaków, orkiestry. My zdecydowaliśmy się na naszą własną wersję. Ja też zrobiłem, jak on to ładnie powiedział, researcherkę i dopowiedziałbym Państwu o tym utworze. Ten żołnierz, 20-latek, Kanadyjczyk, nazywał się John McCrae i on opisuje w swoim wierszu pogrzeb poległego w bitwie pod Ypres kolegi. I przytoczę Państwu dwie linijki otwierające ten wiersz. Wśród Flandrii pól kwitnący mak, krzyż za krzyżem barwi szlak, kres naszych dróg. John McCrae przeżył wojnę, ale tak podupadł na zdrowiu, że zmarł, zanim zdążył wrócić do Kanady. No to ten utwór, który spowodował te flandryjskie maki na końcu. The War to End All Wars, mówi Pa. We decided to make a song at the end of the album who would focus on looking backwards. Pod koniec płyty postanowiliśmy umieścić utwór patrzący wstecz, podsumowanie, streszczenie. Muzycznie to utwór nieustannie się rozwijający, rozrastający. Potężnieje z każdą chwilą, większy, większy, jeszcze większy. Aż do kulminacji w finale. What could potentially be the most bombastic part of Sabaton? To chyba najpotężniejszy, znowu powiem, bombastyczny utwór zespołu Sabaton. No i tu się zatrzymamy chwilkę i odtworzymy Państwu ten utwór. On w oryginale zamyka płytę przed tą kodą o flandryjskich czerwonych makach. Execution turned to wasteland from the grass. Lausam don't know further, it was said they shall not pass. The spirit of resistance and the madness of the war. So go ahead, face the land, join the dead, though you die, where you lie, never asking why. Zespół Sabaton, nowy album The Great Wall, a z niego utwór The War to End All Wars. Pa dopowiedział jeszcze na temat tego utworu kilka zdań. Most of the songs were written without having the topic of the album in mind. Większość kompozycji powstała, gdy temat albumu jeszcze nie był wybrany, ale nie ten. Tu dobrze wiedzieliśmy, o czym będzie płyta. Ale dam taki przykład. Ghost in the Trenches został skomponowany, gdy nikt nie miał pojęcia, że przymierzymy się do płyty o I wojnie światowej. Większość utworów trafiło na płytę, ponieważ to dobre heavy metalowe kompozycje. Teksty dokładaliśmy dopiero na końcu. Ale jak mówię, to nie dotyczy War to End All Wars. To nagranie zostało stworzone ze świadomością, że trafi na koniec opowieści. No i teraz otwieramy nowy rozdział. Gdy już zdecydowaliśmy, że nagramy utwór o I wojnie światowej, mieliśmy trzy opcje tytułu, mówi Parr. When we said we're gonna do an album about World War One, there are three different things you can call it. You can call it World War One. You can call it. Możesz powiedzieć pierwsza wojna światowa. Wojna, która skończy wszystkie wojny. I wielka wojna. Ten ostatni brzmi kontrowersyjnie. Dlaczego? Jak możesz umieścić obok siebie słowa wielka i wojna? Duża, rozległa, zła, destrukcyjna. Wiele słów by tu pasowało, ale wielka, tak jak wspaniała, wojna, nie pasują do siebie. And this is what when I set out to write the lyrics for this song. Zadawałem sobie to pytanie. Not necessarily questioning the war itself. Co to takiego wielkiego? Name of the war. Co wspaniałego w wojnie? I tu chodziło właściwie o tytuł płyty. I powiedział jeszcze. Jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, to w Szwecji nie ma do niej wielu odniesień. Gdy ja i Joachim byliśmy mali, obowiązkową lekturą w szkole podstawowej była książka Na Zachodzie bez zmian. Z niej pochodziła nasza wiedza o pierwszej wojnie. Actually, we have a very little relationship when we come in Sweden towards World War One. When me and Joachim were young, it was mandatory in primary school to read the book, which is translated in English to All Quiet on the Western Front. So this was kind of our relationship to World War One, and we mainly knew about it because there was World War II. Mieliśmy świadomość, że miała miejsce pierwsza wojna, ponieważ wiedzieliśmy, że była druga. Ale można powiedzieć, że współczesna Szwecja nie ma o I wojnie światowej zbyt wiele wiedzy. No i przechodzimy do utworu The Attack of the Dead Man, atak umarłych. Z prośbą, byśmy stworzyli utwór opisujący to wydarzenie, zwracało się do nas wielu naszych sympatyków. The Attack of the Dead Man was a topic a lot of fans have sent in to us over the years. This is definitely not something you would by any means come Jestem across pewien, że nie znajdzie się na jego temat informacji w żadnym szwedzkim podręczniku szkolnym. Rzecz się działa daleko, na wschodnich rubieżach, w rosyjskim forcie, ale wiedzieliśmy, że poświęcimy temu atakowi utwór. When the retaliation strike happened after the attack and gazem bojowym when the soldiers staraliśmy się sobie wyobrazić zaatakowanych, jak ten atak, a później kontratak, garstki rannych Rosjan, którzy mieli już nie żyć. O potrzebie utworu o tym ataku już mówiłem. Słuchacze dawali nam znać od lat. Tak więc przystępując do płyty poświęconej pierwszej wojnie, musieliśmy opisać to wydarzenie. No i inne opowieści o niemieckim lotniku, Czerwonym Baronie, o bitwie pod Verdun i o rozejmie wigilijnym. Te cztery opowieści musiały się znaleźć na płycie, ale niestety utworu o rozejmie wigilijnym zabrakło. Nie znaleźliśmy dźwięków, które by tu pasowały. Pomyślałem sobie, wrócę do tego rozejmu wigilijnego, jeżeli czas mi pozwoli, pod koniec. Wróciłem, ale to jeszcze nie teraz. No i pomyślałem sobie też, jak on ładnie mówi, przeszukałem fakty i potrzebne chyba państwu jest drobne historyczne przypomnienie. XIX-wieczna twierdza Osowiec, zbudowana by strzec linii kolejowej Królewiec-Odessa, była oblegana przez Niemców od lutego 1915 roku. W ataku 6 sierpnia użyto gazów bojowych. Szeroka na 5 kilometrów chmura miała zabić całą kilkutysięczną załogę, a gdy gazy rozwał wiatr i oddziały niemieckie próbowały wejść do twierdzy, wypadło na nich z bagnetami około 100 poparzonych, krwawiących, ale żyjących jeszcze żołnierzy rosyjskich. Przerażona 7-tysięczna niemiecka armia rozproszyła się i uciekła. Twierdza Osowiec nigdy nie została zdobyta. Oddano ją w miesiąc później na rozkaz dowództwa. Oto opisanie muzyczne tego dnia, 6 sierpnia 1915 roku. Once again, attack of the dead. Białystok Elk. Kiedyś na szkolnej wycieczce z Białowieży jadąc, zatrzymaliśmy się przy tej twierdzy i była zamknięta. Tam był teren wojskowy, ale podobno teraz można ją zwiedzać. Osowiec. Kto wie, może dadzą mi państwo znać, że w swoich wędrówkach tam w tym roku trafili. A może byli niedawno i podzielą się z nami. To była opowieść zespołu Sabaton o ataku 6 sierpnia 1915 roku na tę twierdzę. Zapytałem o ten brakujący wigilijny bożonarodzeniowy rozejm 1914 roku pod Ypres. Czy opiszesz go w przyszłości? On mówi, czy napiszę taki utwór? Chcę. Chciałbym bardzo. I want to write it. I would want to do it. Can we do it? Czy potrafimy? Right now Sabaton is extremely busy. Teraz jesteśmy zbyt zajęci. 400 spotkań przed wydaniem płyty, a potem natychmiast koncerty. A w przyszłości? Moglibyśmy spróbować wypełnić lukę, domknąć tę płytę. Byłoby miło. Zakończyć wojnę odrobiną pokoju. Nawet jeśli to tylko na jeden dzień. To mocny temat. I domagałby się mocnego utworu, a nie da się go stworzyć na siłę. No to kolejny zaplanowany do dzisiejszej audycji. Future Warfare. Mówi po... Dość wcześnie zdecydowaliśmy, że ten utwór powinien album rozpocząć. This song was... quite early decided that it should open the album. Zależało nam to open with a bit of a shocking na tej effect, szokowej terapii. Chociaż i tak prawie nikt really nie wie, czego się spodziewać po utworze zespołu Sabaton otwierającym płytę. Skąd się wziął temat wybiegający w przyszłość? Być może z przeświadczenia, że odbiorca spodziewałby się raczej opowieści o pierwszym wystrzale w Sarajewie. Utwór mieliśmy skomponowany. Bardzo nam się podobał, ale do opisania wybuchu wojny nie pasował. Ponieważ muzycznie jest mechaniczny, zaczęliśmy szukać mechanicznego tematu. I okazał się nim czołg. Pierwszy raz użyty właśnie wtedy i obecny w każdym następnym konflikcie. Narodziła się nowa broń, która okazała się być przyszłością. Posłuchajmy. Audycja Minimax. Słuchają Państwo nowej muzyki zespołu Sabaton z płyty wydanej przedwczoraj, a opowiada o niej basista grupy i współtwórca całości Per Sundström. Teraz z 5-6 minut opowieści, ostatniej już, ale chyba najciekawszej ze wszystkich. Od banalnego pytania, które kiedyś przed laty już im zadałem, ale ono cały czas aktualne. Czy się nie boicie, że nigdy nie zabraknie wam tematów? On mówi, no niestety. Chciałbym, żeby nowych nie przybywało. They will never end and I strongly believe so as well, and the world does not look like a more peaceful place. Ale świat nie wygląda na bardziej pokojowy. Potwierdzają to także ludzie, z którymi rozmawiamy, miejsce, które odwiedzamy, a jest ich sporo. Świat jest pełen fantastycznych ludzi, którzy nigdy nie rozpoczną wojny. Ale są tacy, którzy na wybuch wojny czekają. Myślę, że Sabaton przez obranie dla swojej twórczości stworzył unikatową wizję świata i tego, jak on wygląda, dlaczego tak się dzieje. Często jest nam zadawane pytanie, czemu tak postrzegamy różne rzeczy. Mogę powiedzieć, jest nam przykro, że są wojny, ale nie jesteśmy władni im zapobiec. Jeśli ktoś nas pyta, czy sądzimy, że dzięki naszym utworom gdzieś powstrzymany będzie konflikt, bo trzeba pamiętać o skutkach, bo nie będzie chciał ktoś powtórzenia ich dopuścić, odpowiadam nie. Owszem, ludzie pamiętają, ale wojnę i tak wywołają. Myślę, że wybuchła II wojna światowa. Wielu ludzi miało w pamięci poprzednią, czyli ta droga donikąd nie prowadzi. W ten sposób niczego się nie nauczymy. I sam zadał sobie pytanie. Czy pomoże, jeśli ludzi się wyedukuje? Czy to zapobiegnie konfliktom? Tak, do pewnego stopnia. Does it help to, if you educate people, does it help to avoid some conflicts? It does. Ale czy pomoże to uniknąć wojen? To avoid conflicts on a certain level. Does it help avoid people to go, does it prevent wars? Nie. Bo wojen nie wypowiadają tacy ludzie jak my. Wyedukowani, wiodący normalne życie. Być może nas zmuszą do noszenia broni, by chronić nasze domy, naszych najbliższych. Ale to nie my wypowiemy wojnę. Szczęśliwie mamy rok 2019 i jesteśmy wystarczająco świadomi, by nie dać się tak łatwo nabrać na pomysł na wojnę. I dodał: dodatkowo z pewnością będą tacy, którzy powiedzą, że na wojnie są zwycięzcy i przegrani, a może tym razem wygramy my. And we have also over the years, you can think that, yeah, you would have winners and losers in wars, and maybe we win something. I zdobędziemy coś. Szwecja i Polska stawały przeciwko sobie. Za co po raz kolejny przepraszam. Kilkaset lat temu najechaliśmy na twój kraj. Zapewniam, nie mamy zamiaru robić tego ponownie, ale nawet gdyby i w jakiś niecodzienny sposób to się nam udało i wygralibyśmy, nie widzę dla siebie żadnego profitu. Właściwie nie widzę dla nikogo. Jedyni, którzy zyskują na wojnach, to producenci broni. Oni jedyni. Cała reszta nas dzieliłaby tylko cierpienie. No i poprosiłem go o to, żeby opowiedział o tym kanale historycznym Sabatonu. On mówi, to są wszystko sprawy, o których uczymy się w czasie naszych podróży, w czasie rozmów z różnymi ludźmi. This is some of the things we learn when thinking a lot about the topics that we travel around, we meet so many different people. Moje życie stało się przez to unikatowe. Chciałbym dzielić się swoim punktem widzenia. Muszę być bardzo uważny, by nie narzucać swojego zdania, bo osoba, z którą rozmawiam, nawet jeśli się nie zgadzamy w jakiejś kwestii, ma rację. Nasza prawda, nasza racja opiera się na naszej wiedzy. A jeśli nie znamy stanu wiedzy drugiej osoby, nie możemy się zgodzić. Więc ucząc historii, możemy dać ludziom możliwość zgodzenia się przynajmniej co do niektórych kwestii. Te programy telewizyjne zmieniły nas. Wcześniej ludzie mówili, wasze utwory uczą historii. Mówiłem, nie, my tylko inspirujemy. Nie można nauczyć się historii z kilku linijek tekstu utworu. A teraz, dzięki telewizyjnym programom Kanał Historyczny Sabatonu, naprawdę uczymy. Możesz zainspirować się utworem, posiąść wiedzę historyczną albo po prostu cieszyć się heavy metalową muzyką. I to jest dzisiejszy Sabaton. P. Sundström opowiadał Państwu o nowej płycie, albumie The Great War. Oto utwór tytułowy. I'm paralyzed, my brother's eyes are gone, and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Where is this greatness all been told? This is the lies that we've been told. Tytułowe nagranie z nowego albumu grupy Sabaton. Kwadrans do północy. Mam jeden, trudno powiedzieć, nowy utwór, ale państwo pytają i wszyscy czekają na nową płytę tego zespołu. Ale to, co się ukazało teraz, to jeszcze nie to. A no właśnie, ale będzie więcej będą nowsze nagrania. Tool. Tak, państwo by chcieli już przytulić się do nowej płyty. Jeszcze jej nie ma. To są pierwsze próbne nagrania. Sprzed 20 albo może nawet więcej, sprzed 25-6 lat. No dobrze. Parę osób pytało o to nowe nagranie, czym ono się różni. Myślałem, że już wszyscy znają je na pamięć. Okazuje się, że jeszcze nie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Bardzo ważny utwór, bardzo ważna płyta. Dla mnie ta mała dwuutworowa płytka o tyle najważniejsza, że to jedyna płyta artysty, którą mam pobrudzoną z pobrudzoną okładką, duży, zamaszysty podpis. To bardzo ważny utwór, nawet jeżeli troszeczkę ostatnio zmieniony, no ale 50 lat minęło. Mamy dwa nagrania do końca programu. It's late, wake up, baby, wake up. It's late, it's late. Wake up, honey, wake up. It's late. Diving into that sea of images, thundering white horses, ever frozen in stasis. No turning back, baby, from where we're gone. No turn. And I'm back, honey, from where we're gone. Like a feeling that's more than a heart can hold. Somehow control and multiplied a billionfold. A billionfold. A billionfold. You know how it is. It's late, wake up, baby, wake up. It's late, it's late. Wake up, honey, wake up. It's late, it's yours alone. Baby, it's yours alone. So please wake up, baby, wake up. It's late. A no właśnie, taki mały szary kącik na zakończenie. David Gray w Minimaxie. Jeszcze został mi jeden drobiazg. Właściwie mogę powiedzieć pół tylko, no ale na tyle miejsca starczyło. To nagranie usłyszeli Państwo dziś po raz pierwszy i chciałbym, żeby dziś usłyszeli Państwo jeszcze raz. Blood on the wall. I threw my blood on the wall. Hiding in the hall. Cause I know it's all my fault. I threw my blood on the wall. And suddenly when I try, some try. Thank you. Jeżeli takie nagranie Beth Hart pozwoliła odtworzyć na 2 miesiące z ogonkiem od planowanej premiery nowego albumu, to co się będzie na tej płycie działo? 27 września nowy album artystki, koncert, jak Państwo pamiętają, 24 w Gdyni. No, będziemy czekać. To był dzisiejszy Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Dąbrowski, Piotr Kaczkowski. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy za dzisiejszy i za udział, i za odzew. No, bo trochę było trudnej muzyki, ale jakoś wszystko poszło. Dziękujemy. Do wkrótce. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy.